Vítajte pri našom dnešnom objavovaní. Pozrieme sa na jedno fakt fascinujúce miesto v Lisabone, Casa Butuler. Presne tak. Možno to nie je názov, ktorý každý hneď pozná, ale jeho príbeh, no ten je skutočne pútavý. Čerpáme z profilu na Lojáskom História. Chceme zistiť, čo ho robí takým jedinečným. Áno, je to obchod s veľmi osobitou atmosférou. Nachádza sa na Rua Barros Queiroz 37, ak by niekto hľadal. A má dosť špecifické zameranie však. Určite. Sústreďuje sa hlavne na personál ozbrojených síl, teda armádu, námorníctvo, letectvo, aj tie špeciálne jednotky komando. Ale pozor, nielen na nich. Koho ešte? No, aj na hasičov. A čo je celkom zaujímavé, svoje si tam nájdú aj študenti. Študenti v takomto obchode? Áno, hľadajú tam emblémy na tie ich tradičné akademické plášte. Takže klientela je naozaj pestrá, aj keď vysoko špecializovaná. A to teda je. A z tých materiálov, čo máme, viem, že nie je len o nejaké štandardné uniformy. Čo všetko tam vlastne ponúkajú? No je tam toho dosť. Rôzne vyznamenania, potom veľmi detailné emblémy, precízne urobené vyšívky, vlajky. A je niečo, čo je vyslovene žiadané, nejaký ich top produkt? Jednoznačne áno. Ich vlastná baretka volajú ju Bojina Butler. Aha, počul som o nej. No vidíš, tu si extrémne cenia nielen vojaci, ale aj príslušníci PSP, teda tej portugalskej polície. Hlavne pre kvalitu, vieš, vraj vydrží naozaj veľa. Kvalita a trvácnosť, to dáva zmysel pri takomto vybavení. A ešte jedna vec, exkluzivita. Na predaj niektorých vecí, napríklad určitých insigní, potrebujú špeciálnu licenciu. Naozaj? Áno, a takých obchodov, čo ju majú, je v Portugalsku fakt len zopár. Čiha, kľúčom je tá exkluzivita a, ako hovoríš, remeselná kvalita. A čo história? Takýto podnik musí mať korene poriadne hlboko. 37. Takmer 180 rokov. Presne. Založil ho istý Miguel Butler, ale pozor, pôvodne to bolo klobúčníctvo na inej adrese, na Rua da Palma. Aha, čiže začínal s klobúkmi? Áno. Potom sa to dedilo v rodine, až posledný potomok, volal sa José Manuel Butler, prenechal obchod dvom dlhoročným zamestnancom. To bolo v roku 1997. Teda nie priamým dedičom, ale ľuďom z firmy. Presne, a tí ho neskôr predali súčasným majiteľom. Ale je zaujímavé, že tá kontinuita prešla na ľudí, ktorí mali k remeslu blízko. To asi pomohlo udržať ten jedinečný charakter obchodu. To je pekný príklad, ako sa dá tradíciou udržať. A tá atmosféra. Asi sa to tam odráža však. V tých podkladoch ma zaujal taký detail, spomína sa tam historický rozťahovač čiapok. Áno, to je skvelý detail. Príde mi to ako taký symbol toho, že aj keď ide o uniformy, myslí sa na individuálne potreby. Každá hlava je iná, predsa. Presne tak. Je to pripomienka, že aj za uniformou sú jedineční ľudia. A táto pozornosť k detailu je citeľná aj v interiéri, vieš? Ten obchod má taký špecifický, elegantne zakrivený pult. Zakrivený pult, to znie zaujímavo. Áno, a k tomu presklené vitríny, staré skrinky, je tam taká fascinujúca zmes vecí na predaj a potom takých vystavených kúskov historických alebo darovaných. Ako tie zahraničné emblémy, ktoré spomínali, že nie sú na predaj. Presne tie. Často je to výsledok takej priateľskej výmeny. Príde zahraničný vojak alebo policajt, obchod sa mu páči, tak vymení svoj emblém za nejaký portugalský. Mile. A stojí za zmienku, že naozaj drvivá väčšina toho, čo predávajú, je portugalskej výroby. Dbajú na to. Čiže podporujú domácich výrobcov. Áno. A tento zvyk výmeny plus tá dlhoročná tradícia vlastne premenili obchod na miesto, kde sa len nenakupuje. Je to priestor, kde sa zdieľajú skúsenosti, utužujú kamarátstva, buduje sa to tam už vyše 175 rokov. To je úžasné. A keby niekoho tento príbeh zaujal a chcel by vedieť viac, alebo sa tam dokonca pozrieť? Tak informácie sú dostupné. V tých podkladoch s Lojaskom História sú aj kontakty, telefón, e-mail, webová stránka, samozrejme adresa a aj otváracie hodiny. Počas týždňa a tuším aj v sobotu do poludňa. Takže dá sa tam dostať? Určite áno. Pre záujemcov je to ľahko dohľadateľné. Keď si to tak zhrnieme, Casa Butler je vlastne oveľa viac než len obchod. Je to taká živá kronika však. Presne. Je to miesto, ktoré uchováva remeselnú zručnosť, tradíciu a zároveň je centrom pre špecifickú komunitu. To je v dnešnej dobe dosť vzácne. Určite. V dobe tej masovej produkcie a povedzme si rýchleho konzumu je fakt inšpirujúce vidieť podnik, ktorý si drží svoju relevanciu práve cez kvalitu, hlboké korene a ten veľmi osobný prístup. Je to fascinujúce prepojenie minulosti a súčasnosti. A to nás privádza k takej záverečnej myšlienke. Presne. Čo nám vlastne hovorí to, že takéto vysoko špecializované obchody s takou bohatou históriou stále existujú a darí sa im. No. Možno niečo o našej ľudskej potrebe hľadať autenticitu, overenú kvalitu, možno aj ten pocit spolupatričnosti, ako taký protipol k tej anonymite a uniformite masovej výroby. To je podnetná otázka na zamyslenie. Každopádne ďakujeme, že ste si s nami dnes prešli tento zaujímavý príbeh Casa Butler.